Přece jedu si nikdo vypalovat nebude. Kartel Records, hrobka jen pitva. U nás dělá repy každej druhej mamrt a jim říkám drž hubu. Neznamená to, že když máš šotovku fubu, tak budeš dělat dobrou repovou hudbu. Půlka místní typu jen vykrade beaty a naspívá do ní svý plky, to jsou šity. Nestačí se jen kolem v baráku točit, repovým producentům otročit. Mám pro tebe dar, stačí nohy rozkročit a já ti nakopu vejce. Můžeš na mě poslat svýho buranskýho strejce. Nestačí si v bravičku přečíst, tak se stát reperem a pak si myslej se další textu poserem. Hlavně si nezapomeň vzít repovou síťku a dres, a tě na podiu nechytá stres. A jestli ti to nepůjde, tak mi do prdele vles. Každej buránek si teď kupuje gramce. Můžu ti říct, že už jich jsou celkem rance. Ve středověku by z nich udělali psance a poslali na ně nadržený kance. Takže až se 15 budete rozhodovat, co dělat, doufám, že repování pro vás nebude jasná volba. Řekl bych, že na vás lípa vše normální kolba. Repírku už tady máme moc a navíc jsou jich repy soc. Líp už repuje snad i Martin Koloc. Když jsem před 10 lety narepoval první track, byla to část repový historie. Tenkrát jsem ještě neznal ani mrdaň teorie a už jsem do komíku prudil a před repování brka hulil. Tenkrát to ještě za něco stálo, ale dneska dobrýho repu je fakt málo. Tohle je můj první track bez prostřárené cenzury. Teď to ale podělám, tak si vylište kadí jury. A když jsem něco podělal, mě je to jedno, stejně jak si nad ohněm opeču tvoje stehno. A nebo rovnou varle jedno. A nebo rovnou varle jedno. Kartel Records, hrobka jen pitva. Mladý repery, já nebudu nic učit, já je chci jenom pořádně mučit. Budou to pětkrát větší muka, než když Pavel Kuka prstí prdel nějakýho kluka. A jestli tenhle track měl být slušnej, tak se to zvehlo. Doufám, že z mýho hlasu tady pár vagín zvehlo. Tohle všechno neplatí jen u nás, platí to i v cizině, na to kladu důraz. A překladám vám k tomu i důkaz. Až zas na očku uslyšíte, mám svůj plán, podle něj honí vám, tak si na mě vzpomenete a takovýhle srajdy hned vytnete. A pokud si někdo myslí, že je to palba, že se do baraku dostala jeho kalba, tak se kudevský mailí a má u mě schovanou kopačku dobrej líp. Kartel Records bych vám chtěl představit, nový album můžem oslavit, tak než si půjdeš někam péro postavit, to totiž ani není třeba, tak si přestan pěstovat na prdeli vředa. Roka. Hele brácho, dej si bacha, abys toho nedostal šok, větší než když ti do ucha zařve Wilda Chong. Kartel Records, hrobka jen pitva. Jo, a teď pitva. Když jsem před 5 lety začal rapovat, mohli jste rovnou všechny tyhle ty rapery pochovat. Ostatní repici totiž nemají flow, tak radši utečte rovnou, nebo ti uříznu hlavu tvou. Všichni máte péro velký jak sirka, vás by se repoval i Miroš Birka. A když přijdu domů a nechám si péro čadit, začínáš si tak maximálně svý koule hladit. Já jsem pitva a zažil do zbytek, já ti vymlátím zubů zbytek a ty vnitřnosti naházím do kytek. Já se nechci dostat na MTV, na to se tu najde někdo jiný. Se do mě už tyhle ty potetovaný negrové, chytá mě už z nich hroucení nervové. Myslím si, že prorazí, když si přizvou Mariah Carey. Těhle těm pičkám na tak maximálně čichat mým úsery. Já dělám jen morbidní rapin, o co si tyhle ty repici snažej nevím. Zvlášť nenávidím 50 centa, já ke svému repování nepotřebuju žádnýho pochcanýho producenta. Nestačí si koupit opět čísel větší gatě, myslím si, že prorazí se ve vatě. Každý den je o nich v bravičku novej článek. Komerční hip-hop pro holky může dělat nějaký pochcánek. Je fakt trapný mít a napsaný na se čitřepku. Až tě budu pitvat jako suvený, když si nechám tvojí lepku. Já netoužím po nějaký komerci, když se dívám na MTV, tak se smíchy válím po koberci. Pitva a hrobka Kartel Records. Nový CD pěstovaná nenávist. Kartel Records, hrobka jen pitva. Naše cédu si nikdo vypalovat nebude. Naše cédu si nikdo vypalovat nebude.